اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم ڈسکشن بھی کریں گے. ابھی بریک کا ٹائم ہے, آپ لوگ اپنے فیلنگس شیئر کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ عملی پہلوؤں کو سامنے لائیں کہ کیسے اللہ کا دین, اللہ کی کتابیں ہمیں ایک تبدیل کرتی ہیں, اور ہم صورتوں کو جب پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیسی تبدیلی آنی چاہیے. دیکھیے جب نعمت جاتی ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ آزمائش کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس جب نعمتیں ہوتی ہیں تو ہمارا موڈ ہی نہیں بنتا. جی کسی نے مائک لے لیا میرا تھا. جی اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی. تو نعمتوں کی آزمائش کیا ہوتی ہے, اور اچھے دنوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے, تو ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی اپنا ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. 20 منٹ اب سے ہی شروع ہوں گے, جب میں سبق ختم کرتی ہوں تبھی سے شروع کیا کریں. تو 12:46 ہے, انشاءاللہ اس سے آگے 12 منٹ ہیں, اور پھر میں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو اس کا میں اس کے مین پوائنٹس لکھا دوں گی, اور آج ہم نے اگلی سورت اس کا انٹروڈکشن اور باقی چیزیں بھی کرنی ہیں, اس لیے فریش ہو کے آئیے بریک میں, اور تاکہ آپ اگلی سورت کو پھر سن سکیں. کویشچن لکھتے جائیے, میں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کا جواب اکٹھا ہی دوں گی. تو چلیے ممکن ہے تو تلاوت سن لیں, اور پھر بعد میں ون بائی ون آپ لوگ مائک لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. سن رہا آج کا بھی سبق بہت انلائٹنگ, بہت محنت کرنی ہے ہمیں اگینسٹ بدعت کے, بہت تیاری کرنی ہے ہمیں ہمارے اعمال کی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اچھا وہ دیا ہے کہ ایک نیکی کی جگہ 10, اور ارادے کے اوپر بھی ہمیں مل رہا ہے. سن کے اتنا پیار آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر ماشاءاللہ, اور ہمیں پتہ ہے یہ چیز ہمیشہ سے, لیکن جب بھی ریوائز ہوتا ہے تو ایک ساتھ نیکیوں کرنے کا جذبہ بھی آ جاتا ہے کہ اتنے سارے موقع ملتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہم بازار میں جائیں, ہم روڈ پہ گاڑی چلائیں, کسی اور کو پہلے جانے کا وہ دے دیں, مسجد میں کرسیاں لائیں, ہر جگہ نیکیوں کے بے تحاشا موقع ہیں. اب بس یہ ہماری نظر ہے, اور میں یہی کہوں گی کہ دل کی نظر ہے اور شوق اور جذبہ ہے کہ ہم اس کو موقع سمجھتے ہیں نیکی کا, اور پھر اس کو اویل کرتے ہیں. تو بس بہت ہی امیزنگ بات لگی, اور پھر اتنا اچھا سنتے ہیں تو بہت موٹیویشن ہوتی ہے کہ واقعی پھر ڈھونڈنے لگتے ہیں موقع کے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ہم اپنے ملٹیپلائی ہی کرتے چلے جائیں, اور انشاءاللہ گناہوں کو ڈویژن کرنا ہے اور نیکیوں کا ملٹیپلائی کرنا ہے. تو جزاک اللہ خیر, بہت ہی ریلیکسنگ اور بہت ہی اچھا سا سبق تھا آج کا الحمدللہ. میں کچھ لوگوں کے کمنٹس پڑھ لیتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کچھ دعا پڑھ کے دعا سن کے اپنا بریک وہ کہیں گے. اور کوئی شیئر کرنا چاہے تو پلیز آپ ہینڈ ریس کر کے شیئر کر لیجیے. استاذہ, الحمدللہ نور آف قرآن اسپریڈنگ ایوری ویئر, اللہ میں پٹ شیئر فار اس ٹو, انشاءاللہ. مسلم مینس ون ہو سبمٹس, سو پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام واز اے مسلم ایز ہی سبمٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ سیم گوز فار آل دا پروفیٹس. ڈیئر استاذہ, آئی وانٹ ٹو نو دین وائی ان آیت 163 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالز ہمسیلف دا فرسٹ مسلم. آلسو وٹ ڈز اٹ مین وین یو مینشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز آن دا لیل اینڈ ناٹ تقلید. جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ استاذہ بریک کے بعد اس کا جواب دیں گی. میرے خیال سے اور کوئی بھی کمنٹس نہیں ہے, نہیں تھوڑے سے اور کمنٹس ہیں. آیت 163 حضرت ابراہیم کی دعا ہے, کسی نے کہا ہے یہ, استاذہ دیکھ کے بتائیں گی. اور پھر اللہ نے نعمتیں اور رحمتیں are like rain drops for us usaza, but our hands are small enough to save them and collect them. bahut achhi observation ki hai na, bilkul allah taala rain drops se main yahi lungi ki itni zyada hai ki hum gin nahi sakte, jaise hum rain drops nahi gin sakte is tarike se hum allah taala ki neimatein aur rehmatein bhi nahi gin sakte, lekin hum rain ko bahut achhi tarike se enjoy kar sakte hain, usko preserve kar sakte hain, uske fayde uski رحمتیں اس کی اس سے آنے والی مزید نعمتیں ہم نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم رحمتیں اور نعمتیں بھی انشاءاللہ ضرور سمٹیں گے. آپ کوئی شیئر کرے گا انشاءاللہ, میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ عظما مائک لیجیے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ، بس مجھے یہ چھوٹا سا شیئر کرنا تھا کہ آج کل کی بدعتوں کے حوالے سے، کہ اسپیشلی جو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ آج کل ربیع الاول اور میلاد کے سلسلے جو چل رہے ہیں اور درود اور سلام کے سلسلے چل رہے ہیں، کہنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی اتنا مشکل ہے کسی کو آپ اس طرح منع کرو. منع تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی انوائٹ کر لے اسپیشلی، اور پھر اس کو روکنا اور منع کرنا کہ کس طریقے سے ان کو اس چیز سے روکا جائے، یا خود سے انکار کیا جائے کہ میں نہیں آ پاتی یا میں آؤں. میرے ساتھ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ مجھے آج بھی کسی نے انوائٹ کیا اس طرح، درود، کوئی درود شریف انہوں نے پڑھا ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ آؤ. تو مجھے، میں اس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے یہ ہوا کہ میں جاؤں، لیکن میں نے ان کو بولا ہے کہ میں اس وقت تو نہیں آؤں گی، لیکن میں دعا کے ٹائم پہ آؤں گی، کیونکہ وہ کہتی پھر آپ دعا کر دو آ کے. میں نے کہا وہ میں کر دوں گی آ کے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر مجھے یہ ہوا کہ بجائے کہ میں ادھر جاؤں اس سے پہلے، پھر میں نے ان کو بولا کہ میں دعا کے لیے آؤں گی، لیکن اپنے طور سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے لیے شاید یہ ایسا موقع ہے کہ مجھے میں بجائے کہ ان کے ساتھ مل کے یا یہ بیٹھ کے پڑھوں یا اس طرح کروں، تو میں نے کچھ لیکچرز ڈھونڈے اس طرح کے کہ اچھا سب اکٹھے ہوں گے تو میں کسی کو کوئی لیکچر سنوا دوں، سنت کے اوپر، قرآن کے اوپر، یا کوئی بھی ایسا لیکچر جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. اور یہ دوسری یہ کہ اگر آپ کسی کو منع کریں یا آپ کسی کو بولیں، جیسے اس دن سسٹر نے، جی ہاں، نے بہت اچھا آئیڈیا دیا تھا کہ آپ ایک سنت کو زندہ کریں. ایک سنت کو زندہ کرنے کا بہت ثواب ہے، ایک بدعت ختم ہوگی. تو بجائے کہ آپ وہاں جا کے ان سے کہیں، آپ ہنسی مذاق میں اچھے طریقے سے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے، آپ ان کو نارملی کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک لیکچر ان کو کوئی اچھا سا سنوا دیتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے ان کو اس لیکچر میں سے کوئی ایک بات پک کر لیں، کوئی ایک بھی ان کو اچھی لگے تو وہ فائدہ مند ہوگی. لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بولتے ہو نا، کہ میرا خیال ہے آج کل سب لوگوں کو پتہ ہے، آلموسٹ ایوری بڈی نوز اباؤٹ دیٹ، کہ یہ بدعتیں ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اب ان کو نہیں کرنا. اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز غلط ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتے کیوں نہیں ہے. ہر چیز، ہر انسان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جس طرح سب سننے میں آ رہا ہے، تو دلیل کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کی، کوئی اس کے بارے میں حدیث نہیں ملتی ہے کہ آپ کرو، لیکن اس کے باوجود جب ان کے اوپر، اپنے اوپر آتا ہے تو وہ کرتے ہیں. بے شک ان کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں. اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ مانیں تو صحیح اس چیز کو، کہ آپ سٹیپ تو اٹھائیں کہ ایٹ لیسٹ نہیں کرنا. تو مجھے بڑی کنفیوژن ہے اس چیز کے بارے میں، حالانکہ آئی نو کہ یہ اٹس اے ہارڈ سٹیپ کہ آپ کسی کو بولو کہ آپ نہ کرو. خیر بول تو نہیں سکتے ہم، لیکن اچھے لفظوں میں تھوڑا سا تو ہم اس کے اپوزٹ سٹیپ لے سکتے ہیں، اگینسٹ لے سکتے ہیں، کہ آپ ان کو بول لیں کہ مجھے، میں نے قرآن پڑھا ہے اور مجھے اب سمجھ آتی جا رہی ہے، اور جب مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں اب اس چیز کو نہیں کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، پھر اتنے سوال اٹھتے ہیں، اتنے سوال کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ ان کا جواب کیا دے. لیکن اینی وے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، اور آپ لوگ دعا کیجیے کہ اگر میں جاؤں، میری کوشش صرف یہ ہے کہ میں ان کو جا کے کوئی اچھا لیکچر سنوا دوں، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایک نئی سنت، ایک بھی کوئی سنت ان کو بتا دوں کہ آپ لوگ یہ کرو. اور اگر ایک پوائنٹ میں ان کو یہ بتا سکتی ہوں تھوڑا سا اس کے اگینسٹ، لیکن میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں اس موقع پہ ان کو کچھ جا کے بولوں. تو چلیے ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سن رہی تھی عظمیٰ آپ کی بات، اور میں، آپ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو میں ایک پریکٹیکل چیز اپنے حوالے سے بتاتی ہوں کہ ہم جس محلے میں، کراچی میں پلے پڑھے، ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے، وی آر دا اونلی پشتو اسپیکنگ پیپل دیئر. تو اور جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے تھے ان کا یہ تھا کہ، اور ہم یہ ساری بدعت جو آج کل ہو رہی ہیں بہت اسٹرانگلی اس کے اندر تھے. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری ایک زندگی، ایک حیات اس طرح میں نے گزاری، اور جو محلے میں ہمارے ارد گرد کے لوگ تھے ان کا ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ سب غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اور جتنی دفعہ ہماری اماں ان سے ملتی تھیں تو ان کی جو دوستیاں جن کے ساتھ تھیں وہ ہمیشہ اماں کو کہتی تھیں کہ یہ مت کریں آپ. اور آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ اچھا اوکے. تو منع کرتے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہ کریں, لیکن آپ یقین کریں کہ بات جو ہے نا وہ پلے پڑتی نہیں ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے کان اور دل واقعی بند ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے. اور یہی ایٹیٹیوڈ تھا. اس کے بعد ابھی بھی ریسنٹلی جب تک قرآن سے پہلے بھی یہ تھا کہ کہیں جانا ہوا تھا, قرآن کی محفل ہی تھی اور وہاں چونکہ مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق تھا, میں ہمیشہ پڑھتی تھی میلادوں میں یہاں وہاں, تو وہاں پر جب میں گئی تو میں نے کہا یہ کیسی محفل تھی, یہاں تو کوئی میلاد کوئی نعت ہی کسی نے نہیں پڑھی, کچھ ہوا ہی نہیں. اور اچھا یہ تو وہاں پر جب یہ بات چلی تو میں نے ان سے کہا, تو اس پر بھی انہوں نے پوری محفل میں یہی مجھے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے اینڈ آل دیٹ. تو ٹو بی آنیسٹ مجھے بہت برا لگا تھا, آئی ڈونٹ لائک اٹ. مجھے تھا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ منع کر رہے ہیں اس طرح سے, کیوں منع کر رہے ہیں, اس میں کیا خرابی ہے کیا برائی ہے. تو آپ کا جو سوال تھا نا اور جو آپ ایکسپریشن دے رہی تھیں, میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو کچھ بولنے کا فائدہ نہیں ہوتا. جو استاذہ نے ایک طریقہ بتایا تھا نا, طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن سے جوڑ دیں. میرے اندر جو چینج آیا, یا وین آئی چینج مائی ٹریک کمپلیٹلی, 180 ڈگری کا ٹرن لیا, اور کس طرح لیا؟ قرآن کی وجہ سے. یہ صرف اور صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں ایک 180 ڈگری کا ٹرن میری زندگی میں آیا تھا. تو میں یہی کہوں گی کہ جو اگر ہمیں انویٹیشنس ملتی ہیں تو اگر ہم چلے جائیں, یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے, وی کین گو اینڈ اویل دیٹ اپرچونیٹی. یہ ایک اپرچونیٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے, اس کو جائیں اور اویل کریں, اور وہاں جا کے ان کو جیسے سنتوں کو زندہ کرنے والی بات ہے, کوئی ایسی سنت ان کے ساتھ شیئر کریں تو میں سمجھتی ہوں وہ صدقہ جاریہ ہوگا. کوئی ایک بات بھی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی محبت کی باتیں, تو ہم بہت کرتے ہیں نا, دعوے بھی بہت کرتے ہیں, میں بھی بہت کرتی تھی لیکن عمل کچھ بھی نہیں تھا, زیرو. لیکن اب وہ زیرو سے ہیرو بننے کے لیے تھوڑا سا آپ یہ کریں کہ ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ ایک سنت ان کو بتا دیں, دیٹس اٹ, آپ کا کام ہو گیا. کیونکہ دیکھیں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ گئے وہاں پر, آپ نے ایک اچھی بات شیئر کی, ان کو ایک چیز بتائی, آپ پھر اس کے بعد بہت خوش اسلوبی کے ساتھ مل ملا کے واپس آ گئے. میرا کم از کم یہ آئیڈیا ہے. باقی یہ ہے کہ استاذہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. ان شاء اللہ آئی ہوپ اس سے تھوڑا فائدہ ہوا ہو آپ کو, بیکاز آئی واز آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل ایٹ ون پارٹ. میں اس دوسری ٹیبل کی سائٹ پر بیٹھی ہوا کرتی تھی, اینڈ آئی ہیو گون تھرو آل دیٹ. اور میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مجھے بہت کوشش کی چینج کرنے کی, لیکن میں چینج نہیں ہوئی. آئی واز ویری اسٹبن, اینڈ سبحان اللہ ناؤ آئی ایم ویری اسٹبن اباؤٹ واٹ آئی ایم لرننگ ان قرآن. آئی ایم ویری اسٹبن اباؤٹ اٹ, اینڈ الحمد للہ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. ابھی آپ دونوں لیڈیز کی باتیں میں نے سنی تو مجھے اپنا ایک پرسنل واقعہ یاد آیا ہے جو میں نے اپنی اور دوستوں سے بھی شیئر کیا تھا. تو یہ پچھلی عید کی بات ہے, رمضان کے دن تھے, تو ہم چاند رات سے ایک ہفتہ پہلے ہم کہیں انوائٹڈ تھے افطاری میں. تو وہاں پر سب لیڈیز وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی, تو کافی عرصے سے ماشاء اللہ جب سے تھوڑے بہت قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے, تو ہم لوگوں نے چاند رات پہ جو نعوذ باللہ ہم لوگ کرتے تھے, ڈھولکیاں اور بہت زیادہ شور شرابہ, کھانا پینا سب کچھ کرتے تھے. الحمدللہ جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, ہم لوگوں نے روک دیا تھا سب کچھ. تو کمیونٹی سینٹر اور سب جگہ رک گیا تھا. تو جب ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو سب لیڈیز آپس میں بات کری تھی, اب کیا کرنا چاہیے, اب تو یہ کرنے نہیں دیتے, کیا کرنا چاہیے. تو وہاں پر ایک خاتون تھی, انہوں نے آئیڈیا دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چاند رات کو ڈنر اینڈ مووی پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا ارے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ, سب بہت ساری عورتوں نے ہاتھ اٹھایا کہ چلو جلدی سے, سب تیار ہو گئیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے. چاند رات پہ کوئی انڈین مووی لگ رہی تھی تھیٹر میں, تو سب نے پلان کیا کہ وہاں جائیں گے, وہاں سے کھانا کھائیں گے اور پھر گھومتے گھماتے رات کو جب بھی موقع ملے گا واپس آ جائیں گے. تو یہ صرف لیڈیز لیڈیز کا ہوا. تو ان میں سے ایک جو تھیں وہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم لوگ, چاند رات تو عبادت کی رات ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ رات ہے, رمضان کی آخری رات تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ان کے کہنے پہ اتنا غصہ, اور جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا ان کا تو غصے سے برا حال ہو گیا ان کا, और उन्होंने कहा कि ये जिसको जाना है वो करे और जिसको नहीं जाना है, तो खैर बहरहाल बड़ी सिचुएशन ख़राब हो गई। फिर बाद में जिन्होंने आइडिया, जिन्होंने नसीहत की थी, मैं उनके पास गई, मैंने बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी ऐसे मौके पे कहने की, आपको नहीं कहना चाहिए था। तो कह लिए देखो मेरा काम है कहना, क्योंकि कल को मुझे अल्लाह के आगे जवाब भी देना है। और वाकई मुझे बाद में पता चला, जब मैं बाद में ईद के दिन हम मिले, तो मुझे वो लेडीज़ जिनका प्लान हुआ था जाने का, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा क्या हुआ आप लोगों का, आप लोग गए? कह रहे हाँ मज़ा तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने मूवी तो देखी नहीं, हम सिर्फ खाना खा के वापस आ गए। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, मूवी क्यों नहीं देखी? कह रही असल में उन्होंने जो बात कह दी थी, वाकई उससे दिल में एकदम ऐसा खौफ पैदा हुआ कि हमने कहा बस सिर्फ खाना खा के चले जाते हैं। तो इस एक्सपीरियंस से मेरा ख्याल तो यही है कि हमें मतलब जो हमें सही बात पता है वो हमें पहुंचानी तो ज़रूर चाहिए, उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। बस हमारा काम है कि हमने कह दिया, अब आगे वाला जो है वो उसको जिस अंदाज में ले, जिसको अल्लाह तौफीक देगा इंशाल्लाह वो उसको सही समझेगा, जिसको तौफीक नहीं देगा अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह उसको आगे देगा तौफीक। तो मेरा ख्याल तो यही है कि हमें कह देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं भी ये सुन्नतों को फैलाने के बारे में एक बात शेयर करना चाहती थी। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं कुरान पढ़ने के लिए, तो मैं जो भी क्लास में सुनती हूँ या जो नई सुन्नत, नई दुआ कुछ भी सीखती हूँ, तो मैं वो बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो कल उन बच्चों में से एक की अम्मी का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो है बहुत खुशी होती है, जो कुछ आप मेरे बच्चे को सिखा रही हैं मैंने कभी वो नहीं सीखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, मेरा माइक ड्रॉप हो गया था। जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बच्चों के साथ हदीस और दुआएं उनसे साथ ज़रूर शेयर करती हूँ और उनको सिखाती हूँ। तो उनमें से एक ही अम्मी का कल मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी मेरे बच्चों को सिखाती हैं वो मैं और मेरे हस्बैंड सीखते हैं, और हम लोग रोज़ एक नई सुन्नत सीखते हैं, फिर मैं उसके प्रिंटआउट्स निकालती हूँ और मैं हर फ्राइडे को जाके अपनी बहन की बच्चियों को सिखाती हूँ, और मेरी बहन ने जिम्मेदारी ली है, वो आगे किसी और की बच्चियों को सिखा रही है। तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि अल्लाह, एक सुन्नत जो मैं सिर्फ एक बच्चे को सिखा रही हूँ वो खुद ब खुद कितनी दूर तक फैल रही है, और मतलब ये एक बच्चे की बात है, तो वो जो बाकी सब बच्चे सीख रहे हैं उन सब की माएँ मुझे ये कहती हैं कि हम रोज़ अपने बच्चों से कोई नई सुन्नत सीखते हैं, रोज़ हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं कि आज टीचर ने यह सिखाया और आज टीचर ने यह सिखाया, तो हम उनकी शर्म से अब हम भी बुक्स खोल के दुआएं भी सीख रहे हैं, सुन्नतें भी सीख रहे हैं, कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएं कि नहीं हमें यह सब कुछ नहीं आता। तो बस ये सब कुछ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं ये छोटी छोटी सुन्नतें फैला सकूँ। जजाक अल्लाह, बस मैंने यही शेयर करना था। الحمد لله. بس یہی بات شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ سورہ الانعام بہت خوبصورت سورہ تھی جو ختم ہوئی, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کی ہے کہ بات کو بات آگے تک پہنچانا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا خوف جو ہے وہ ہماری جرأتوں کو روک دیتا ہے. ہم لوگ ڈر جاتے ہیں لوگوں کے خوف سے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور 10 بندے کچھ اور کام کر رہے ہیں, تو وہ بندہ اس خوف میں آ کر اپنی حق بات بھی نہیں پہنچا رہا. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے جرأت چاہتے ہیں نا, ہمیں ہماری ہم سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم حق بات کو آگے تک پہنچا دیں, اور حکمت کے ساتھ آرام سے نرمی کے ساتھ دوسروں کو سچ بات پہنچا دیں. کیونکہ یہ ہمارا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس چیز کا کہ ہم کوئی چیز اگر غلط دیکھیں تو اس پہ خاموشی نہ اختیار کریں, اس کی بھی پکڑ ہے. تو اسی کے لیے بس یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر اس طرح کے جذبات لانے کہ انشاءاللہ اس بات کو پہنچانا ضرور ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا جب بھی ٹاپک آتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, یکسو تھے. اور ہر انسان کو اپنی جگہ یکسو بننا ہے, اور اسی طرح ہم بت توڑیں گے مشرکین کے اور باتوں کے, غلط بدعات کے, اور ہر غلط کام کے جو تو ہمیں آس پاس نظر آتے ہیں. اور ہمیں بھی ایک یکسو بن کر اپنی بات پہنچانی ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے یہ بات کر دی تھی, تو کیوں ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ بس اسی پہ ہمیں قائم رہنا ہے کہ حق بات جو ہے وہ حکمت کے ساتھ آگے تک پہنچانی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس بات کو اپنے عملوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا بھی دے, اور آپ لوگ جو سننے کے بعد اس چیز سے اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے ہیں تو وہ واقعی آپ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں. چند سوال جو بیچ میں آئے تھے میں ان کو تھوڑا دیکھتی ہوں. کمنٹس تو میں آپ کے پورے نہیں سن سکی, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ سوال تھے وہ میرے پاس سامنے ہیں اس وقت. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پہلا سوال ایک جو کسی نے آپ ہی میں سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے آپ کو پہلے مسلمان کہہ رہے ہیں جبکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. تو اس کا جواب یہ ہے, بہت اچھا سوال ہے شاباش, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں میں سے پہلے تھے, اور ہر بندے سے اس کے دور کے لوگوں میں سے پہلا ہونے کا اجر ملے گا اس کو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی نیکی نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کرتے. تو یہاں حضرت ابراہیم تو کیا, پورے انبیاء کرام کا جو سلسلہ تھا وہ سارے کے سارے ہی توحید پہ تھے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے گئے تو اس وقت اتنے اندھیرے آ چکے تھے کہ لوگ پھر اس چیز کو بھول چکے تھے, اس لیے اول کی بات ہوئی. پھر ایک سوال یہ تھا کہ انہوں نے جی آئی ایم انوائٹیڈ فار اے میلاد آن سنڈے اینڈ اٹس فرام ان لاز سو ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اس کے اندر آپ ایک ربیع الاول کی سی ڈی یا اس کا لے جائیں. بلکہ میں چاہوں گی کہ ویب کے ناطے سے جو بھی لوگ کام کرتے ہیں, آپ لوگ اگر وہ دونوں تینوں لیکچر ایسی ٹیمپریری سے لنک بنا کے اگر اس کو ویب پہ ڈال دیں, کافی لوگ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ روم میں بھی سنوا دیتے ہیں انہی دنوں میں کسی وقت. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج ربیع الاول کی ڈیٹ کیا ہو گئی, شاید 12 تو گزر گئی ہے نا. کسی کو صحیح ڈیٹ یاد ہوگی, وٹ ایور جو بھی ہے. تو آپ لوگ اس آج 14 ہے جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیکچر کو ضرور سنوں, کیونکہ بہت شدت سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ لوگ اس چیز کو چاہ رہے. تو اس کے لیے یہ کہ آپ اس لیکچر کو سن لیں, خود اس کو سن کے کچھ نوٹس بنا لیں, اور ٹھیک، بس آپ ان کی کسی ایسی چیز میں نہ شامل ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں آؤں گی اور میں کوئی ایسی چیز ساتھ شیئر کروں گی جو کہ سب کو فائدہ دے گی، تو 10-15 منٹ کے لیے آپ وہاں سی ڈی چلا دیں، ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش بہت سارے لوگوں کا فائدہ کرے. بعض دفعہ ہم خود تو بچ جاتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں بچا سکتے، تو نہیں بچانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ چیز ہوگی تو پھر دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. ڈفرینس بٹوین دلیل اینڈ تقلید. سبحان اللہ، کہاں پیدا ہوئی آپ؟ ہاں اچھا جی، دیکھیے دلیل کیا ہے؟ ریزننگ یعنی لاجک. آپ کو ایک دلیل دی نا، بالفرض چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، عملی چیزوں کی مثال ہی دیتی ہوں نا، کہ جیسے نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگ ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے، رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد، ابتدا میں سب کرتے ہیں بعد میں نہیں کرتے. اب یہ جو عمل ہے، اب آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کریں کہ نہ کریں. اب آپ کہیں گے کہ کیا کروں، آپ لوگوں کو دیکھیں گے اپنے ارد گرد، پاکستان انڈیا کے کلچر میں 90% یا مے بی 80% لوگ نہیں کرتے، اور ان کی بات کیا ہے کہ ہم کسی ایک خاص امام کی تقلید پہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ نہیں کرتے تھے. اس وقت اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا تھے، یہ بحث نہیں ہے نہ یہ فقہی کلاس ہے، لیکن فرق سمجھانا چاہ رہی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ملتی ہے، تو دلیل کیا ہے؟ 240 سے زیادہ حدیثیں ہیں، آپ کو یہ ذکر بھی کی تھی سورۃ نساء میں، کفوا ایدیکم کی تفسیر میں. تو اب جس کو وہ دلیل مل جائے گی، وہ دلیل کو دیکھے گا تو وہ کرنا شروع کر دے گا، جو تقلید کو دیکھے گا وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے. جو دلیل کو مانتے ہیں انشاءاللہ وہ محفوظ ہیں، جو تقلید کو مانتے ہیں ان کے لیے پرابلم بھی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن دلیل اینڈ ڈڈ ناٹ ڈو تقلید آف پروفٹ. جی میں نے یہ نقطہ بیچ میں ذکر کیا تھا نا، یہ جو تیسری آیت گزری تھی نا اس کے بعد، آیت نمبر 164، اس میں اس چیز کا جواب تھا. آپ دیکھیں 161 میں کیا کہا گیا، کہ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میں دین ابراہیم جو قیم ہے اس کی پیروی کرتا ہوں. تو یہ ایک شبہ دل میں اٹھ سکتا تھا کہ بھائی اگر آپ بھی پھر حضرت ابراہیم کی تقلید کر رہے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کی کر لیں تو کیا برا ہے؟ تو اس کا جواب آیت 164 میں دیا، کل اغیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شئین. دیکھیے کتنا ربط ہے نا، اور مفسرین پہ کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے اتنے چھوٹے چھوٹے نقطے نکالے. ہم تو اس چیز تک جا ہی نہیں سکتے جب تک ہم لوگ اتنے گہرائی سے اس کو نہیں دیکھتے. بیسیوں بار آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، کوئی نہیں سوچ سکتا کہ 161 کا تعلق 164 سے ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کرنے اور باتیں کہنے سے دین کا اصل رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم کا طریقہ چونکہ توحید والا تھا، اس لیے اللہ کے نبی ان کے طریقے پہ تھے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہی ہیں کہ خود ٹی وی دیکھنا ہی صحیح ہے یا گناہ؟ جی انشاءاللہ جب ہاں اس پہ باتیں آئیں گی تو پھر کریں گے ہم، موضوع جب آئے گا. جی یہ موضوع اس کو چھوڑ دیں ابھی. آپ آگے دیکھیے، کوئی ٹاپک سے بات کریں کیونکہ ہمارا ابھی گول آگے ہے آج کے لیسن کا. واٹ ڈز اٹ مین وین پیپل موو دیئر شہادہ فنگر وائل دے آر ریسائٹنگ اتحیات؟ یہ نماز کی بات ہے، انشاءاللہ اٹھا سکتے ہیں جہاں بھی چاہیں رینڈملی، پورے تشہد میں کسی بھی وقت میں آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد انگلی ہلا اٹھا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا شہادہ کے ساتھ کوئی تعلق ظاہری طور پہ نہیں ہے. ان لیسن یو سیٹ دیٹ آلریڈی 70 گروپس آر پاسڈ اوے، ناؤ اونلی 3 گروپس لیفٹ انٹل قیامت. میں نے کبھی کہا ہاں؟ دین ناؤ مینی گروپس وی سی لائک جماعت فلاں فلاں. نہیں 70 نہیں گزرے، میں نے یہ نہیں کہا، شاید اگر کہا ہے تو میری ٹنگ سلپ ہوگی، بہت سارے گزر گئے. لیکن آپ نے کہا تھا نا 73 ہوں گے، تو یہ قیامت تک سارے ہی گروپس کے نام ہیں. سارے تو بھی نہیں گزرے، لیکن میں اس پہ انشاءاللہ آپ کو ایک الگ سے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کسی وقت آپ کو، اور بہت چیزیں آپ پہ کھلیں گی، کبھی موقع ملتا ہے نا عقیدہ آپ کو پڑھانے کا تو پھر انشاءاللہ اس میں اس کو ساتھ دیکھیں گے. جی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور سنس دے ہے سال گئے. جی یہ سوال شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا کائنات کو، یہ آگے اسی سورۃ اعراف ہی کے اندر یہ مسئلہ آئے گا، تو وہاں آپ سوال کیجئے گا پلیز. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم موضوع سے بھٹک جائیں گے نا تو پھر وہ فوکس ختم ہو جائے گا.